Szeretett kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Isten tiszteletünk alapjára az igét két helyről olvassuk, a János szerinti evangéliumból, és utána pedig Máté szerint is olvasunk egy igeverset. János szerint az első rész 14. verset olvasom fel, Máté szerint pedig a 20. rész 28. verset. János evangélium a első rész 14. versében Isten igéit a következőképpen találjuk. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Máté 28. Mint ahogy az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Amen. Istenünk, alázattal könyörgünk a te lelked által. Illess bennünket, mindannyiunkat, hogy a te üzenetet hadd jusson el hozzánk maradéktalanul. Amen. Amen. Foglaljunk el, testvérem. Szeretettel köszöntök mindenkit a Jóisten házában, és áldott ünnepet kívánok mindenkinek. Ez a karácsony, testvéreim, amit most ünnepelünk, Isten kegyelméből, békességben ünnepelhetjük, és emlékezhetünk az Úr Jézus Krisztus földre jöttére, bár az egész életünket áthatná a karácsony üzenete, hiszen a mindenható Isten karácsonykor azért jött hozzánk, hogy mi hozzámehessünk. És kell is, hogy menjünk hozzá, sűrűn. Legalábbis nekem olyan sűrűn van rá szükségem. Olyan közel jött hozzánk, hogy elérhessük őt, és az igaz, hogyha most megkérdezném így kapásból valakitől, hogy hol van az Úr, akkor azt mondanák sokan, hogy az Atya jobbján. De az is igaz, amit mondott a misszióparancsban, hogy én minden nap a veletek vagyok a világ végezeteig. Tehát az igaz, hogy az Atya jobbján van, mint az ember Jézus, viszont mint a Krisztus, úgy mindannyiunk szívében lehet, itt van a gyülekezetben, megígérte, hogy itt lesz. Kávin János mondott egy nagyon érdekes dolgot, megállapítás, nagyon igaza volt. Senki nincs a világon, egyetlen nő mondhatta el, csak Mária, hogy Jézust a szíve alatt hordta, a Krisztust pedig a szívében. Ez így igaz. Ő volt az egyetlen, aki a méhében, aztán a szíve alatt növekedett ez a Jézus egészen addig, ameddig megszületett, ez a Jehósua héberül, viszont a szívében ott volt a Krisztus. Kedves testvéreim, miközben az én testvérem beszélt, itt jó nehéz helyzetbe hozott itt, de ne féljetek testvéreim, még 3 óra előtt hazamegyünk. Egy beszélt itt a karácsonyról, hogy milyen más lenne a karácsony, ha olyanokat hívnánk meg, akik nem tudnak bennünket viszont meghívni. Hát nagyon igazad volt, és örülök, hogy mondtad, mert eszembe juttatta azt, ami most történt Szenteste. Egy olyan helyen voltam Szenteste, néhány x-et már leéltem az életemben, testvéreim, de ilyen karácsonyom még soha nem volt, nagyon-nagyon mellbevágott. És belém hasított egy érzés, vajon milyen lehetett az első karácsony. Sérültek között voltam, árvák között, és 47 árva hallgatta a karácsonyi üzenetet, és mikor bejöttek egy seprűkötő műhelybe, mert nem volt más hely, ott volt meleg, akkor először énekeltünk, hát megmondom nektek, úgy énekelnek, mintha trombitát nyertek volna. Ezek aztán mondják, meglepett. És észrevettem, hogy néhányan sétálnak kint az ajtó előtt, ketten vagy hárman, és mondom, hogy azok nem akarnak vajon bejönni. Azt mondják, hogy hát tessék behívni őket. Kinyitották az ajtót, mondom, gyertek be! És az egyik bedugta a fejét, és azt mondja, hogy nem tudunk bemenni, mert nekünk nem volt időnk átöltözni, meg megmosdani, és most jöttünk az állatoktól, mert enni adtunk nekik. Most jönnek az istállók. Hát mondom, hogy nem jöttök be, ti vagytok a fő vendégek. Gyertek csak befele, úgy, ahogy vagytok. Hát amikor az Úr Jézus megszületett az istállóban, és akkor bejöttek, akkor mondtam el nekik, akkor értettem meg, testvéreim, hogy a mindenható Isten a fiát azért hozta egy ilyen nyomorult, egyszerű helyre, aminél már alantasabb nem lehet, hogy a jószágon közt egy istállóban a jászolba kell betenni az ég és föld királyát, Istennek a fiát oda teszik azért, hogy senki ember fia ne legyen a világon soha a történelemben, akinek nincs elég bátorsága, hogy a mocskossága, a fésületlensége, a bárdolatlansága miatt jöjjön Jézushoz. Bárki jöhet hozzá, testvéreim. És miközben hallgattam Józsi, testvéreim, úgy a szívem mélyén azért éreztem, hogy de sokan vagyunk, akik olyan cizellált karácsonyokat szeretünk. Azt szeretjük, hogy minden a helyén legyen. Ne zavarja meg semmi a nyugalmunkat. És nem tudom, remélem az igényletés végére többet megértünk ebből az egészből. Nem tudom, hogy hánynak fülne a foga hozzá, hogy a karácsonyát azzal roncsa el, hogy olyan vendégeket hív meg, akiknek még szakuk is van ráadásul. Tudjátok, testvéreim, miközben a karácsonyról beszéltem ezeknek a fiúknak, lányoknak, férfiaknak, nőknek, idősebbek is voltak köztük, nem csak fiatalabbak, mondjuk úgy, hogy a 20 évtől egészen a 40 évig. Miközben a karácsony üzenetét, örömhét hirdettem nekik, az jutott eszembe, testvéreim, hogy ez a három szegény, amelyik ott az állatoktól jött, ez nem mert bejönni, mert mocskos, szennyes volt a ruhája, meg szagosak voltak, istállószagúak voltak. Tudjátok, hányan ünneplik a karácsonyt úgy, hogy szép tiszta a ruhájuk, vasalt az ingük, minden rendben van körülöttük, csak a lelkiismeret, meg a fantáziájuk mocskos. Csak a szívük van tele mindenféle mocsokkal. És az a karácsony örömhíre, hogy még ezek is jöhetnek. Még ezek is jöhetnek. Nem létezik olyan lecsúszott, nem létezik olyan mocskos, külsejű, belsejű ember, aki ne jöhetne Jézushoz. Azért jött ilyen alacsonyra, hogy bárki odahajolhasson a jászolhoz. Bárki odahajolhasson a jászolhoz. És ne menjen el úgy a földre jött Jézustól, mint ahogy megérkezett. Hanem töltse be a mennyei levegő, amit ez az isteni gyermek hozott ebbe a világba, és azóta is itt van. Kedves testvéreim, azért is választottam ezt a két igeverset, mert három megállapítás, három szó köré szeretném ezt a karácsonyi üzenetet csoportosítani, összehozni. Az egyik a dicsőség, a másik a szolgálat, és a harmadik pedig az, hogy velünk van Isten. Amikor János elmondja az ő karácsonyi üzenetét, ő beszél a karácsonyról a saját látása szerint, akkor azt mondja, hogy az ige testé lett, és közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét. Amit Máté szerint olvastam, ott maga Jézus beszél a karácsonyról, és mind a kettő más szemszögből mutatja be a karácsony. Jézus pedig azt mondja, testvéreim, hogy mert az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgálja, hanem hogy ő szolgálja, és adja az életét váltságul sokakért. És testvéreim, Pál apostol megértette ezt az ige verset. Azért mondja a Krisztus himnuszban, hogy Isten nem tekintette ragadománynak, hogy ő Isten ne legyen elő, hanem szolgai formát vett fel. Ugyanis a Jézus földre jöttének a fő célja a szolgálat, afelé az ember felé, aki elbukott, és Isten, aki soha nem vég hibát, a világ teremtése előtt már kijelölte Jézust erre a szolgálatra, a messiási szolgálatra, hogy az idők teljességében ez az isteni fiú be fog jönni, a Szent Háromság második személye, és Márián keresztül emberré lesz, hozzánk jön, hogy mi valóban mehessünk hozzá, a minden alkalommal, amikor csak szükség van rá. Tehát a Jánostól olvasott igében a tanítvány beszél karácsonyról, a Mátétól olvasott ige részben pedig maga a mester, maga az üdvözítő beszél a karácsonyról. Na most, vajon milyen dicsőségről beszél János? Mikor azt mondja, hogy mi láttuk az ő dicsőségét, vajon mire gondol? Arra, amikor a színelváltozás hegyén látta az Úr Jézus Krisztust megjelenni a dicsőségben, vagy arra, amit a mennyei jelenésekben látott, és ott látta a dicsőséget, mert mind a kettőt látta. Én úgy gondolom, hogy János mind a kettőről beszélt, testvéreim, amikor leírja az evangéliumot, de nézzük meg, hogy vajon hogy is hangzott az, amikor látta ő először Jézust a maga dicsőségében. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Péter, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre, és a szemük láttára elváltozott, arca fénylett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. Lukács azt mondja, hogy Péter és társai pedig elnyomta az álom, amikor azonban felébredtek, látták az ő dicsőségét, és azt a két férfit, akik ott álltak vele együtt, ugyanis Mózes és Illés. Vagyis János, mikor arról beszél, hogy az ige testé lett, amikor a karácsonyt értelmezi a számunkra, akkor azt mondja, beszél arról a dicsőségről. Kik látták még ezt a dicsőséget? Hát látták a pásztorok, úgy, ahogy hallottuk az első nap. Azt olvassuk, pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett, és az Úr angyala megjelent nekik, körül ragyogta őket az Úr dicsősége, úgy, ahogy voltak. Úgy ragyogta őket körül az Isten dicsősége. Ezek is látták az Isten dicsőségét, testvéreim. Látta Jakab, látta Péter, látta János, látták ezek a pásztorok az Isten dicsőségét, és ezt csak a pásztorok mondhatták el. Ezt csak a pásztorok mondhatták el, hogy ők látták azt a dicsőséget, és Lukács, aki utána járt mindennek pontosan, ő pontosan lejegyezte, hogy mit mondtak el a pásztorok, hogyan látták körül ragyogni saját magukat az Isten dicsősége által. Aztán ugye Jézus mondja, hogy majd amikor beszél Mártával, vagy Máriával, akkor azt mondja Máriának, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Tehát testvéreim, látták a tanítványok az Isten dicsőségét, látták a pásztorok, és láthatja mindenki az Isten dicsőségét, aki hisz. Ezért jött Jézus erre a földre, ezért kellett, hogy emberré legyen, hogy megláttassa velünk az Isten dicsőségét, és hogy bevigyen bennünket abba a dicsőségbe, hogy befogadjon bennünket is abba a dicsőségbe. És nem csak elmélet az, hogy meglátjuk az Isten dicsőségét, hanem valóság, mert ugyanaz a János, aki látta a szolgálat elején, mondjuk, a színelváltozás hegyén Jézust megjelenni az ő dicsőségében, ő azt is látta, testvéreim, figyeljétek meg, mit látott még. A trónus körül látta 24 trónt, és a trónusokon 24 vényt, amint ott ültek fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona volt. Visszakapták a dicsőséget, azt a dicsőséget, amit a teremtettségkor Ádám és Éva hordoztak magukon a 8. csodában. Olvassátok, meglátjátok, hogy ott van a korona a fejükön, a dicsőség koronája, amikor Isten megteremtette őket. Az a korona, amiről már beszéltünk, hogy a sátán egy mozdulattal leverte az embernek a fejéből. Most Jézus azért jött vissza, azért lett emberré ebbe a mi világunkba, hogy azért jött be, és azért fog visszajönni, hogy bevigyen bennünket ebbe a dicsőségbe, hogy ne csak János lássa azt a dicsőséget, hanem mi is lássuk. De ő már látta a mindenkori emberiségnek a 24 reprezentánsát, akik ott ültek a trón körül, hogy a dicsőség koronája ott van a fejükön. És testvéreim, akik meg fogják kapni a dicsőség koronáját, akiket a földre szállt Jézus Krisztus bejuttat a dicsőségbe, mert hisznek, mert elindulnak, és mennek hozzá, ahányszor csak szükség van rá, azok testvéreim, azok azt is olvashatják tovább, és azt is tudhatják, hogy eljött az a pont, amikor, nézzétek csak, hogy van, és amikor az élőlények dicsőséget, tisztességet és hálát adnak a trónuson ülőnek, aki örökkön örökké él, leborul a 24 vén a trónus elő, a trónuson ülő elő, és imádja az örökkön örökké élőt, és a koronájukat leteszik a trónus elé, és azt mondják, méltó vagy Urunk és Istenünk, hogy a tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett, és teremtetett. Hát hogy ne, testvéreim, hogy ne tennél le a 24 vén a koronáját a mindenkori ember, akik be fogunk menni az Isten országába? Hogy ne tennénk le a dicsőség koronáját a fejünkről, amikor ott van a dicsőség igazi birtokosa maga Isten? aki ott áll előttünk, és mikor leteszik a koronát a fejünkről az ő lábához, akkor még méltóbb helyen lesz, mint a saját fejünkről. Az nem azt jelenti, hogy dicsőség nélkül maradunk, mikor egyszerűen a dicsőség Krisztussal beemelt bennünket a dicsőségbe, az ő földre jöttével, azáltal, hogy az ige testével és lakozott mi közöttünk. Na tehát ez az egyik oldala, testvéreim, ennek a karácsonyi üzenetnek, a másik pedig a szolgálat, amit olvastunk, hogy Jézus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, és szolgai formát vett fel, hanem azért, hogy ő szolgáljon, és adja az életét váltságból sokakért. Amikor a karácsonyt a szolgálat felől vizsgáljuk, akkor annak nagyon komoly következményei vannak ránk nézve is. Ugyanis Jézus szolgálni jött a mi világunkba, azért lett testé az ige, hogy szolgáljon az embernek. Na de vajon miért van szükségünk nekünk a szolgálatra? Testvéreim, minden életnek szüksége van a szolgálatra. Amikor megszületik az újszülött, itt hallottam az előbb egy kisgyermeket méltatlankodni, neki ő rajtuk látszik meg a legjobban. Szükségük van a szolgálatra, úgy fognak felnőni. És azok szolgálnak feléjük, akiknek szintén úgy szolgáltak valamikor, mert az embernek szüksége van a szolgálatra, és nem csak mint csecsemő, szüksége van a felnőttnek a szolgálatra, szinte mindenkinek, ennek a fejőfának is szüksége van a szolgálatra, mindennek, ami él, a katicabogárnak is szüksége van a szolgálatra. Azért, testvéreim, mert a mi életünk és ez az egész élő világ, ez a biodiverzitás, ami itt van körülöttünk, ez mindegyik szolgálattal él, valamiféle szolgálattal. Ennek az egész élő világnak az életét maga a mindenható Isten tartja fenn. Aki enni ad az állatoknak is, aki fenntartja a természetet, aki ezt a láncolatot, ahogy megy az élet tovább, fenntartja egészen addig, ameddig ő úgy akarja, mert minden életnek, testvéreim, megvan a feltétele. Ahhoz, hogy a hal élhessen, ahhoz víz kell neki, meg tápanyag, meg ki tudja menni. Minden. Ahhoz, hogy mi élhessünk ezen a bolygón, azt mondják, akik megmérték, hogy vagy 284 paraméternek kell teljesülni. Ebben van nedvességtartalom, hőmérséklet, külső, belső tényezők az emberben, vagy 284 paraméter kell teljesüljön, hogy az életünk. Vagyis állandó szolgálatra van szükségünk, hogy az életünk fennmaradjon. Egyetlen egy élet van, aminek nincs szüksége semmiféle szolgálatra. Az örökkön élő Istennek az élete. Nekünk, az összesünknek, mindenkinek és mindennek, ami körülöttünk van, ami él, a földi kilisztának is, az élete feltételhez kötött. Feltétel nélkül egyedül csak Isten él. Az ő élete nincs feltételhez kötve. Ezt olyan szépen mondja János, képzeljétek el, a honnan tudott volna János ilyesmit. Ugye, nekem azért van életem, mert kaptam az apámtól, az apámnak azért volt életem, mert kapta a nagyapámtól, most mondjuk apa János, anya János, és éppen így van tovább. És megyünk tovább, nem lehet a sor végtelen. Valakinek ott kell lenni a sor elején, aki senkitől nem kapta az életet, hanem neki élete volt önmagában. És János ezt csak ilyen egyszerűen így mondja. Ahogy az atyának élete volt önmagában, adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. A Szent Háromság Isten, a hármasság létezik, az Atya, Fiú, Szentlélek létezik egyedül úgy, hogy nincs szüksége szolgálatra. Nincs szüksége szolgálatra. És Isten megteremti az embert a saját képére, és miután megteremtette, ő tudja, hogy nekünk szükségünk van. Ő a mi életünknek a feltétele. Ő a mi örök életünknek a feltétele is. Ezért Istentől lefelé, testvéreim, minden életnek szüksége van Istenre magára. Istentől lefelé minden életnek szüksége van a szolgálatra. Ezért, testvéreim, Isten szolgálja az életet. Az életkörülmények által. Emlékezzetek azokra az ige versekre, amikor azt mondja az ige, hogy ugye a mindenható Isten ad nekünk energiát, napfényt, esőt, és még sorolhatnánk egy csomó dolgot, hogy ezt adja mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Ellátja, energizálja a szubatomikus részecskéktől, a világegyetem összes atomját állandóan energizálja, fenntartja az ő hatalmas szavával, a mindenséget, szolgál az életnek azért, hogy élhessen. Ezért született meg a fiú, aki megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és így lett belőle szabadító, megváltó és üdvözítő, és végezte a szabadítás, a megváltás és az üdvözítés szolgálatát. Szolgálatát. Ez mind szolgálat. Istennek minden teremtménye, testvéreim, szolgálatra szorul, de Isten úgy teremtette meg az ő teremtményeit, most ma rólunk beszélek, akik a saját képét hordjuk, hogy szolgálatra szorulunk, de szolgálatra képesek is vagyunk, és kötelességünk szolgálni egymásnak. Van egy pszichológiai effektus, úgy hívják, hogy a Teréz anya effektus. Ezt arra építették fel, hogy végignézettek egy filmet Teréz anyáról, aki tényleg az egész életét szolgálatban töltötte el, és miután megvizsgálták ezeket az önként jelentkezett egyetemistákat, megvizsgálták a film előtt, amikor levetítették meg egy Teréz anya szolgálatát, a vércsebből meg tudják állapítani, hogy valakinek milyen szinten dolgozik az immunrendszere. És az egy óra filmnézés után mindegyiknek felsökött az immunrendszer ellenálló képessége. Olyan jó tesz az embernek, ha csak nézi a szolgálatot mások felé. Hát még a cselekszik. Tudjátok, testvéreim, aki szokott, én beszélgettem egyszer egy testvérnővel, vannak többen is, de nem akar, nem, ez nem a reklám helye. Beszélgettem egyszer egy testvérnővel, aki már elment közünk, akinek nyugdíjas volt, özvegy volt, a nyugdíjának a 80%-át, a 80%-át a nyugdíjának arra költötte, hogy mint ahogy a testvére mondta. Megkereste a faluban a legszegényebbeket, és nem karácsonykor az évnek minden szakában. Amikor neki úgy jött, meg lehetett tenni, sütött egy kis tésztát, csinált egy kis csomagot, vett még hozzá, és meglátogatta őket. És elbeszélgetett velük. Testvéreim, a halála előtt, amikor ezzel a testvérnővel elbeszélgettem, ezt majszét feszítette az öröm. Ebben volt olyan életkedv. Azt mondta, testvér, nem soká meg fogok halni, de én olyan örömmel megyek át az én uramhoz. Én úgy örülök, hogy annyi embernek szolgálhattam. Azt gondoljátok, testvéreim, hogy az, aki szolgálatra jött erre a világra, aki tudja, hogy bennünket szolgálatra teremtett, aki azért lett testé, hogy szolgálja azt az életet, ami tőle származik, aminek ő a forrása, az nem fogja tőlünk számon kérni, hogy vajon mi hogy éltünk ezen a világon. Pedig higgyétek el, testvéreim, hogy a gyülekezetekben is begyűrűzik a korszelve. Ez a világ, ez a posztmodern társadalom, ez a profitorientált társadalom, ami van most körülöttünk, ezek mindent akarnak csak szolgálni. Ezek azt gondolják, hogy az a valaki, aki csak ide is mond egy parancsot, oda is mond egy parancsot. Amikor az egyik gyereket, 3 éves kisgyerek volt, melyik semmit. Azt mondták neki, hogy kisfiam, de mit szeret csinálni a rosszulában? Kivárta így magát, azt mondta, bajonosolni! Bennünk van, testvéreim, az ördögi fertőzés. Az ördögi fertőzés. Ne felejtsétek el! Amikor Jézus bejött ebbe a világba, ő azért jött, hogy szolgáljon. Amikor arról olvastok, hogy mi történt annak idején Luciferrel, a fényhordozóval, hogy lett belőle Sátán, akkor ott egyes szám egyes szemébe mondja mindig, hogy felemelem a székemet, meg ezt csinálom, meg azt csinálom, áll csak dől belőle az egoizmus. Úgyhogy aki mindig magára gondol, aki mindig azt szeretne, hogy neki szolgáljanak, aki önmagára beállítottan éli az életét ezen a világon, testvéreim, az a legjobb úton van a pokol felé. Mert a pokol gazdája ugyanezt csinálta. Azért került át az ellentétes oldalra, a gonosznak az oldalára, az abszolút gonosznak az oldalára. Testvéreim, Jézus tehát végezte a szabadítás szolgálatát, végezte a megváltás szolgálatát, végezte az üdvözítés szolgálatát, és még nem fejezte be. Még benneteket üdvözítenie kell, meg engem is üdvözítenie kell. Meg van egy csomó testvérünk a világon, akiket még üdvözíteni fog. És ha nem jön vissza hamar, akkor még azokat is, akik ezután fognak hinni benne. Mert testvéreim, nem csak János, Péter, meg nem csak a juhászok látták meg az Isten dicsőségét, hanem azt mondta az Úr Máriának, hogy aki hisz, az mind meg fogja látni az Isten dicsőségét. És ha ti kedves margitai hívő testvéreim hisztek, akkor mindannyian meg fogjátok látni az Isten dicsőségét. Mert Isten azért szolgál nekünk, hogy azt az életet, ami tőle származik, de a sátán elrontott, azt üdvözítse, megváltsa, és bevigye a dicsőségbe, mert az életnek ez a célja, hogy a dicsőségben legyen örökké. Na most, akit Isten ebből a vérzivataros, nyomorult, fellázadt emberiségből vízbe az ő országába, azok biztos, hogy ott maradnak örökké. Azok biztos, hogy azok már tudják, mit jelent az Isten erre való lázadás. Azok látják a megöletett bárányon a lázadásnak a nyomát, amikor ránéznek a kezébe, meg ránéznek a lábára, vagy az oldalára, ahol viseli a mi lázadásunknak a következményeit. Na most testvéreim, Jézus nem csak szolgált nekünk, hanem tanított is bennünket, és a tanítása is szolgálat volt. Aki tanít, az szolgál. Na hallgassátok csak meg az üdvözítő Jézus Krisztust, amikor itt járt ezen a világon, mit mondott vajon a szolgálatról, amikor már ő szinte azt lehetne mondani, hogy közeledett ahhoz, hogy megáldoztassék mi életünk. Miután megmosta a lábukat és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett és ezt mondta neki. Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, hogy Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én az Úr, a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amit így tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Mert példát adtam nektek, hogy ahogy én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Ha tudjátok, ezeket boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Testvéreim, az előbb beszéltem a Terézanya szindrómáról, effektusról. Az ember szeretne ezen a világon boldog lenni, és nagyon sokan hajkuráznak sok mindent azért, hogy boldogok legyenek. Némelyek azt gondolják, hogy a lakás, az autó, a jólét, az adja a boldogságnak, az a boldogságnak a kulcsa, és mikor elérik ezeket a dolgokat, mégsem boldogok. Most nem azokról beszélek, akik hívjuk azt, a nélkül is boldogok, hanem azokról, akik azt gondolják, hogy a vagyonban van, vagy az anyagi javakban van a boldogság. Mások azt gondolják, hogy nem, azt kell csinálni, nagyon gyorsan kell úszni. Aztán, amikor az olimpiai aranyérmet beakasztják a nyakamba, na attól leszek igazán boldog. Testvéreim, soha senkinek a birtokolt dolgok nem adtak boldogságot. Soha senkinek az általa elért eredmények nem adtak boldogságot. Csak esetleg ideig, óráig, nagyon rövid időre. A boldogságot csak az adja, ha szeretettel, szívesen szolgálunk egymásnak. Tudjátok, hogy miért tudják ezt kevesen? Mert kevesen szeretnek szívből, szeretettel, térítés nélkül szolgálni. Azt mondja az Úr Jézus, figyeljétek meg! Bizony-bizony mondom nektek, a szolga nem nagyobb az uránál sem, a küldött nem nagyobb annál, aki elküldtek. Ha tudjátok ezeket, mondja Jézus, boldogok lesztek, ha csináljátok, ha teszitek. Boldogok lesztek, ha teszitek. Miért? Emlékeztek, mit mond az Úr, mikor az ő szolgálatáról beszél? Hogy esőt áll mind az igazaknak, mind a hamisaknak, legyetek tökéletesek, ahogy a ti mennyi atyátok is tökéletes, és itt ebben a kontextusban mondja, hasonlítsatok Istenre, vagyis abban fogtok hasonlítani Istenre, ha szolgáltok egymásnak, tiszta szívből, szeretettel. Abban fogtok hasonlítani rá. És ha ti hasonlítok Istenre, A szolgálat, testvérem, az nagyon fontos. Figyeljtek meg, Jézus tanít a szolgálatról, mondja, hogy nekünk is szolgálnunk kell egymásnak, mert Istentől lefelé rá vagyunk szorulva a szolgálatra, az egymás szolgálatára is. Rá vagyok szorulva arra, hogy szolgáljatok nekem, ti rá vagytok szorulva arra, hogy szolgáljatok egymásnak, szolgáljatok nektek, szolgáljatok ti nekem, stb. Erre az interpersonális szolgálatra rá vagyunk szorulva, testvérem. De ha ezt tesszük szeretettel, Istentől biztatva, Istentől küldve, akkor boldogok leszünk, azt mondja az Úr Jézus Krisztus. Miért? Mert amikor én hasonlítok az én mennyei atyámra, azt csak akkor tudom megtenni, ha közösségben vagyok vele. Mám pedig őt úgy hívják, hogy a boldog Isten. És ha a boldog Istennel közösségben vagy, akkor leszel te is boldog, akkor leszek én is boldog. Nem állít meg az Úr Jézus, hanem az utolsó ítéletről, mikor beszél, akkor azt mondja, hogy ő nem csak szolgálni jött erre a világra, nem csak tanított bennünket a szolgálatra, nem csak felhívta a figyelmünket, hogy ahogy én cselekedtem, ti is úgy cselekedjetek. Kötelesek vagytok szolgálni egymásnak, hanem számon kéri a szolgálatot. Azt mondja, hogy szomjas voltam, innom adtatok, éhes voltam, ennem adtatok, beteg voltam, meglátogattatok, ruhátlan voltam, felruháztatok, idegen voltam, befogadtatok, stb. És testvéreim, mondja a másik csoportnak is, ti meg nem tettétek, távozzatok az örök tűzre. Vagyis jön a számonkérés! Jön a számonkérés! Azt mondhatná erre az ember, hogy hát ki az, aki nem szeret szolgálni? Megmondom én, ki az, aki nem szeret szolgálni. A konkoly, na az nem szeret szolgálni. Az nem szeret szolgálni. Mert búzák is vagyunk, meg konkolyok is. Na a konkoly az nem szeret szolgálni. Az nem szeret szolgálni. Hallgassátok meg, mit mond az Úr Jézus. Ha tudjátok, ezeket boldogok tesztek, ha így cselekeztek. Nem mindnyájatokról szólok, én tudom, kiket választottam ki, de be kell teljesedni az írásnak. És már ott volt benne ebben a gondolatban, ott volt benne Judás. Már ott volt benne Judás. Aki az én kenyeremet eszi, az emelte fel a ellenem a sarkát. Már most, mielőtt ez megtörténik, mondja az Úr Jézus, megmondom nektek, hogy amikor majd bekövetkezik, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok, vagyis, hogy én tényleg az Isten fia vagyok, és előre megmondtam nektek ezeket. Profétikus módon. Tehát testvéreim, ha tudjuk azt, hogy az Isten fia szolgálni jött, a betlehemi gyermek szolgálni jött erre a világra, és ezt a szolgálatot még mielőtt megteremtette Isten az egész univerzumot, benne az ember, ő már akkor elvállalta ezt a szolgálatot, és Isten kijelölte erre a szolgálatot. Lehetetlen szolgálat nélkül élnünk, és ő biztat bennünket, tanít a szolgálatra, és számon fogja kérni. Mint ahogy mondtam, a konkoly egyedül csak az nem szeret szolgálni. Ezzel a lábmosással egy zárójelet szeretnék kinyitni, testvére. Ugye tudjuk, van olyan felekezet, amely gyakorolja a lábmosást. De szerintem Jézus nem azt mondja, hogy ezt kimondottan a lábmosást gyakoroljuk, hanem hogy szükséges, feltétlenül szükséges, hogy szolgáljunk egymásnak. Egy nagyon egyszerű példát szeretnék mondani. Egy alkalommal egy svájci csoport járt Székelyhídon, több mint 20 évvel ezelőtt, és ők azért jöttek, abban az időben beindultak nyugatról errefele evangelizálni, úgy tettek, úgy jöttek ide, mintha mi soha nem tudtuk volna, mi az, hogy Jézus, mi az, hogy Isten, mi az, hogy Szent Háromság, mi az, hogy Golgota, meg stb. Csak üledeztek, amikor úgy észrevették, hogy ezeket mi is tudjuk. Na, de mindegy, az egyik közülük, az egyik fő proeminens személyisége ennek a csoportnak, egy ilyen frontember, így mondhatnám. Székelyhídon az asztalosokkal csináltatott egy hatalmas nagy keresztet, és az aljára egy kereket szereltetett, és ahol járkált Székelyhídon az utcákon keresztül. Egyik utcát rakta, a másik után mutatta, hogy viszi a keresztet. Én abban az időben kezdtem megkérni, abban az időben kezdtem Bibliát olvasni, furcsa volt nekem, hogy mászkál, ez itt van a keresztet. Gondolom magamban, hát az Úr Jézus elvitte azt a keresztet, nem azt még egyszer húzgálni. Főleg itt meg kerékkel a végén, hogy jó könnyű legyen, nehogy már megnyomja a vállát, vagy nem tudom. Hát szóval nekem én viszonyodtam tőle, nekem nem tetszett ez az egész. Hanem más volt testvérem a probléma. Ő húzgálta azt a keresztet, ami nem az övé volt. Ami viszont az övé lett volna, aki nem akarta viselni, azt ledobta magáról. Ugyanis, és ez nem a bántás, vagy a rezignáltság mondatja velem, nálunk szálltak meg, mert mi tudtunk angolul, nem volt kivel beszélni. És mikor a kereszthordozásból az utcákról hazajött, akkor arra a feleségem megfőzte az ebédet, oda ment a gáztűzfejhez, felemelgette a fedőket, ilyen pofákat vágott. Egyiket jobban utáltam, mint a másikat. Pedig az lett volna a keresztje, ha idejött Romániába, egye meg, amit elébe rak. Na ez lett volna a keresztje. Ez kellett volna húzgálja. Nem a fa keresztet az országúton. Aztán majd az utal élete meg is mutatta, hogy milyen nyomorúságba került. Úgyhogy testvéreim, amikor a szolgálatom az, akkor oda kell figyelni. Jézus nem azt mondta, hogy mosogassuk itt egymás lábát. Azt lehet teljesen másképpen csinálni. Lehet szolgálni az én testvéremnek. Csak azt akartam mondani, hogy semmiféle szolgálatot ne tekintsünk alantasnak, amikor egymást kell szolgáljuk. Mert ő mindenben azt, hogy azonosítja magát azokkal, akiket szolgálatban részesítünk, tiszta szívből, szeretettel. Az utolsó gondolat, amit szeretnék körüljárni egy kicsit, testvéreim, az az, hogy ugye tudjuk azt, hogy azt jelenti Jézusnak a neve, hogy velünk van Isten, az Immanuel azt jelenti. Velünk van Isten. Csak említeni szeretném Máriának a zavarodottságát. Ugyanis Máriának, mikor azt mondta az angyal, hogy ő teherbe fog esni, és fiút fog szülni, és Jehósua legyen a neve, mert ő szabadítja meg a népet, és ez valóban a szabadítót jelenti a héber nyelvben, akkor azt vette észre, hogy ez a gyerek szépen növekszik. Már ott is baj volt, hogy hogy lesz ő terhes, mikor férfit nem ismer. Na de most nem ez a lényeg, hanem az, hogy miután kifejlődött benne ez az isteni magzat, és egyre nagyobb lett, most már eljött az idő, hogy lassan szülni kell, egyszer csak jön a rendelet, és el kell induljon a Betlehembe. Hát gondolhatta, hogy hát azért furcsa lehet az, hogy ő az Isten fiát hordozza a szíve alatt, a Mesiás hordozza a szíve alatt, az jön itt egy háborodott császár Rómából, azt kiadja a parancsot, hát hogy állt? Hát ha egyszer az Isten fia van a szíve alatt, hát Isten nem tudta volna úgy rendezni, hogy ki tudja, mire gondolhatott már, és akkor végig megindulnak, előtt megérkeznek Betlehembe, és Betlehembe nincsen hely, már meg egy istállóba kell, már meg egy jászlóba kell betegye az Isten fiát. Én elhiszem, hogy Máriának össze-vissza kavarodott a gondolata, és nem tudta már, hogy mit gondoljon. Mikor egyszer csak nyílik az ajtó, beállít néhány mosdatlan, faragatlan juhász, és elkezdenek igét hirdetni. És azt mondják, hogy ők ezt az igét nem maguktól vették, ezt valami angyalok mondták nekik, és azt mondták, hogy megszületett a Mesiás, és az lesz a jel, hogy találnak egy gyermeket befolyálva a jászolban. És rám itt van. És amikor Mária ezt meghallhatta, akkor gondolom, hogy nagy kő esett le a szívéről, úgyhogy hát, van. Hú, hát akkor minden rendben van. Hát akkor tényleg velünk az Isten, akkor József jól hallotta, hogy nevezd annak ilyen nevét Emmanuel, Immanuelnek, mert velünk az Isten. Hogy amikor összezavarodik az embernek a gondolkodása, mikor azt hiszi, hogy bezárulkodott az ég, amikor úgy gondolja, hogy most minden összevonult körülöttem, tudd meg, hogy velünk van Isten. Tudd meg, hogy velünk van Isten. Csak kell az ige, hogy helyre tegyen. Kell az ige, hogy helyre tegyen. És Mária megkapta az igét, és az ige helyre tette. Emlékeztek, mit ír a Biblia utána? Mária ezeket az igéket a szívében forgatta. És szüksége volt Máriának, hogy a szívében forgassa ezeket az igéket, mert nem soká eljött az a periódus, amikor nem csak a Kánai mennyegzőben volt ott. Mit gondoltok, hogy ő nem tudta, hogy kit hordott a szíve alatt? Azért mondta nekünk, hogy nincs borunk, csinálj már valamit. Hanem amikor majd elfogták és megverték, amikor szíjat hasítottak a hátából, amikor tövis koronát nyomtak a fejére, na Máriának ott kellett forgassa az igét a szívébe, hogy velünk az Isten. Én nem tudom, mi történik itt. Én tisztán elveszítem itt az eszemet ebben az én fiammal, amit csinálnak, de egyet tud, forgatja az igét a szívében, hogy velünk az Isten. Kedves testvéreim, legalább az Isten gyermekei tudják azt, hogy kitört az első világháború, nem számít, velünk az Isten. Kitört a második is, velünk az Isten. Ki fog törni a harmadik? Velünk az Isten. Jönnek a migránsok? Velünk az Isten. Mohamedánnál válik az egész Európa? Velünk az Isten. Megszökött a jányom valakivel? Velünk az Isten. Berúgta a szomszéd a kerítés. Kilöptek az állásomból. Kimondták, hogy rákos sejtek vannak bennem. Velünk az Isten. Van, mit tanuljunk a karácsony üzenetéből, testvéreim. Isten azért jött hozzám, hogy mi hozzá mehessünk. Minden alkalommal. Nagyon-nagyon fontos. Az volt a pásztoroknak az a néhány szava, amit mondtak Máriának, testvéreim, pontra tette őket. És Azt mondja az ige a Máté evangéliuma szerint, hogy mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által. Íme a sűrc foga méhében és fiú szül, akit Imánuelnek neveznek, ami azt jelenti, hogy íme én veletek vagyok minden napon a világ végezeteig. Testvéreim, Mária szívében forgatta ezeket az igéket, nekünk is a szívünknek kell forgatni az igéket. És nem csak ez, minden igét, ami a üdvösségünkre való, ami a hitünk erősítésére való, és ami arra való, hogy megálljunk ebben a zagyva világban, ahol testvéreim egyre kevesebben veszik komolyan, hogy lehet menni az Isten országába, és mindenki bekerül a dicsőségbe, aki a dicsőség ura előtt fejet hajt, és vállalja azt, amit tennie kell ezen a világon, hogy bizonyos legyen benne, amikor ott áll majd Jézus előtt, neki is mondhatja, hogy szomjas voltam, és innomattál, emlékszel, egy pohár víz is elveszi a jutalmát. Azt olvassuk a Bibliában, testvéreim. Nem azt jelenti, hogy a Krisztus ítélő szék előtt, akik megjelennek, és hát nincsenek tele jó cselekedetekkel, azok nem mehetnek be az Isten országába, mert a Jézus Krisztusban való hitáltal lehet, hogy bemennek, de azt mondja Pál apostol, mint a tűzön keresztül. Nem lesz jutalmuk, nem lesz, amilyen megjutalmazzák őket. Csak úgy mennek be, hogy mint ahogy az égő házból menekül valaki, hogy csak az életét menti és kijut a tűzből. A mindenható Isten áldja meg a karácsony üzenetét számunkra, testvérem, hogy ne felejtsük el, hogy a karácsony egész évben érvényes legyen számunkra, mindannyiunkra. Amen. Na hát úgy gondolom, hogy fényes testvérnek csak sikerült összetömöríteni a lemaradást és lelkileg kaphatunk táplálékot. Ugyanakkor megköszönjük a szolgálatot, és bátorítjuk úgy gondolom a gyülekezet nevében, hogy gyakrabban látogassanak hozzánk, mert szeretettel várjuk minden alkalommal. És gondolunk rá, és imádkozunk is érte, és a családjáért is. Hát én üdvözlök mindenkit, ha már itt vagyok is lehetőségem, azokat is, akik lehet délután nem lesznek itt, de örülök az látni olyan arcokat, akik ritkán hazajönnek, és bátorítjuk ezeket az embereket, hogy gyakrabban látogassanak meg bennünket, és szolgáljanak nekünk, ugyanakkor mi is igyekszünk szolgálni nekik. Minimum az imádkozással értük, és aztán mindenkinek jó étvágyat kívánunk a szebédhez. Most fel fogunk állni, és megkérünk Jézus testvért, hogy az összejöttet imádhatunk. Köszönjük áldott Úr Jézus, hogy olyan sokszor jöhetünk már hozzá, és mindig elfogadsz bennünket. Köszönjük azokat az igéket, amelyekre szükségünk van minden alkalommal. Magasztalunk azért, hogy vállaltad ennek a földi életnek minden belejáróját, azért, mert föl akarsz emelni bennünket magadhoz. Urunk Istenünk, könyörgünk, segíts, hogy a Jézus Krisztus áldozatára nézve és arra a szolgálatra, amit ő végzett és végez, életünk az életét. Hadd éljük úgy a földi életünket, áldott atyánk, engedelmességben te feléd, tőled tanultakat a magunkévá téve, hogy miközben mi is haladunk az örök élet felé, tudnánk ugyanebbe az irányba segíteni másokat is. Amen. Amen. Mondjuk együtt.